Doris, Rogeri Dialongana, Aya Polo. Tango eteni na komi koluka benzela ya motamoli, Jacquina. Butu e yindi ngonga ya bandoto na komi kotanga ba plafond, esomi esalingai, maina miso e. Jacquina, chérie de mon cœur, ni de tinanga na nyo pa maboye ki tope le kayo. Jacquina, yonde mon panzinanga. Bizetina sale la basu sulelo na suki mama ye, donende le kakanga ye. Bazuzi basamelanga makambo Nzambe pe alimbisaka Lisumu lisango Yesu yende mobikisi Tala na koni Nokola zanga bandeko Bambula peto sala Wapi moina bosana ye Liko zwanga lelo Lobipe ya yomokolo Konjuru mobate ninangai Nzambe ya ponelanga yo Moyo